Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 289 van 12 december 2014. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Ik denk dat we Wittold misschien binnenkort nog wel aanhaakt, maar we gaan dat vanzelf zien. 65 jaar bijna, Luc. Of mag ik het niet roepen op de podcast? Ja hoor, dat mag ik best zeggen, want dan vroeger zou je dan een pensioengevoel krijgen. Mm-hmm. En nu krijg ik dus het gevoel van ja, en ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat in brede zin wij mensen tot 70 jaar willen laten werken. Ik bedoel, ik heb in mijn leven best hard gewerkt en natuurlijk nog niet eens heel erg fysiek. Maar er komt een tijd dat je denkt van nou ja, minder flexibel, toch meer, ja, nee, de leeftijd speelt een rol. Ja, maar wij zijn veel gezonder. Oh, jij bent gezonder dan ik. Oké, okay. Dat is heel goed. Het kan best zijn dat dat opstelt. Maar ik zie het toch. Maar goed, ik was van de week toevallig in Heidelberg. Dat is een hele leuke oude stad in Duitsland. En er was een conferentie over de Citizen of Tomorrow. Waar allerlei heel bekende mensen, die waren genomineerd voor de Nobelprijs en allerlei dingen, zich uitspraken over hoe zij nou denken dat de burger van morgen eruit gaat zien. En laten we daar even duidelijk zijn, de algemene visie is, die moet betrokken, digitaal, verbonden, weet ik veel, alles zijn. Die moet gewoon stukken beter zijn dan nu. Ja, en dat is een soort, er was ook iemand van de piraten. Maar wat bedoel je daarmee, intelligenter? Nee, meer betrokken, meer actief, meer betrokken bij de... Het bestuur, meer mondig. Nou ja, kortom, die moet stukken beter zijn. En daar waren ook allerlei plannen over hoe je dat moest doen. Er was iemand van de Piratenpartij, die had een prachtig idee over een soort getrapte, of dat heet dan liquid democracy, dat je niet iemand kiest direct, maar dat je zegt, nou, mijn buurman weet meer van, noem maar wat, financiën, dus laat ik hem maar beslissen. En hij geeft dat weer over aan zijn accountant, weet ik wel. Dat heet liquid democracy. Dat was op zich een interessant idee van die Piratenpartij. Die ondertussen wel weggezakt is, maar er was een uitgesproken vrouw die dat heel duidelijk moest te brengen. Er was ook dus iemand die zich met de vrede bezig had gehouden. Stella Ellsworth, voorgedragen voor de Nobelprijs, heeft allerlei prijzen gehad. En er was iemand die zei, ja, de scholen, dat moet anders, dat doen we niet goed. Het algemene beeld was echter, mensen moeten meer betrokken, digitaler, allemaal verbonden, meer smart enzovoort. Nou, dat klinkt heel aardig. En er was iedereen ook wel mee eens. Ja, natuurlijk moet de burger meer betrokken zijn. En die moet weten hoe die vertegenwoordigd wordt. En daar is internet goed in en dat soort dingen. En dus, ja, smart cities. Nou, ik ging die avond op bezoek bij een oude vriend van me, Werner Pieper, de oprichter of de grondvester van de Groene Partij in Duitsland. Dus eigenlijk wereldwijd een van de eerste groenen. En daar kwam eigenlijk uit, dus ze zei, joh, dat is helemaal niet waar. Als je mensen vrijheid wil geven, dan moet je ze ook de vrijheid geven om niet mee te doen. Niet digitaal, niet betrokken, niet democratisch. Dat vond ik een heel verrassende, en dat opende mijn ogen ook een beetje. Echte vrijheid is ook niet hoeven kiezen. Niet digitaal, niet internet. En ja, dat is een moedige keus. Ja, als je dat wil doen, maar dat is wel een keus die we moeten laten. En dan denk ik even aan de stad als Amsterdam, waar we toch een aantal mensen hebben die gewoon zeggen, nou, ik doe niet mee. En dat noemen we dan daklozen. En die gaan we dan verplichten. En misschien heb je dat geleden, allerlei regels. Die krijgen dan een postadres en die wordt geld ingepikt. En dan krijgen ze af en toe een beetje, dat soort dingen. We geven mensen dus niet meer de kans om niet mee te doen. En dat is toch een heel essentiële vrijheid. Toen ben ik dat eens gaan bestuderen, hoe dat nou zit eigenlijk, dan die gedachte daarover. Nou, die komt in het rechtsbesef eigenlijk niet voor. Als je in Nederland geen DigiD wil hebben, dan tel je niet meer mee. Als je geen paspoort hebt, als je dat allemaal niet wil, we hebben allerlei verplichtingen opgelegd om dus mee te doen in de race. Ja, je moet nu overal binnenkort inderdaad wel je burgerservice-nummer gekoppeld hebben natuurlijk, want de achternaam is niet meer voldoende. Je bent nu echt wel een nummer geworden. Ja, dus je wordt een nummer. En als mensen dus zeggen, ik doe niet mee, wat is daar historisch voor te zeggen? Nou, dan kom ik bij het prachtige idee van waar onder andere Lao Tse zich voor terug heeft gemaakt, de Taoïsten, en dat is Wu Wei. Dat was een houding die werd toegeschreven aan de eerste koningen van een van de middenrijken in China. Een van de vroege koninkrijken voordat ze keizers werden. En Wuwei betekent de kunst van het niet doen. Dat wil het eigenlijk niet zeggen, maar de kunst van de juiste actie. Maar zo'n koning werd geacht zich niet te bemoeien met plaatselijke ruzies. Die moest afstand nemen. Maar goed, als we het even op de IT betrekken, self-management is waar het heen gaat, is mijn algemene indruk in allerlei branches. Ja, maar dat is in het privé en op het werk. Ja, maar dat is een heel... En self-management kan alleen maar als je natuurlijk een ID hebt. Ja, en als je weet hoe je het moet doen. Kortom, als iedereen zich conformeert aan de IT-samenleving, aan de informatiesamenleving. Mm-hmm. Ja? En dat is dus een heel, ik wil niet zeggen ondemocratisch, maar dat is dus een hele... Een keus waarbij we vergeten dat er mensen zijn die zeggen, nee, ik wil niet, ik doe niet mee. En daar gelijk in hebben. En om even dus weer terug te komen op die Lao Tse of die Taoïsten. Als je geen karma wil opbouwen, als je geen schuld wil opbouwen, als je niet betrokken wil zijn bij de keuze voor atoomcentrales, windenergie of al dat soort dingen, dan zeg je dus, ik doe niet mee. En dat is een goede keus, maar dat kan een hele wijze keuze zijn. Die zijn we aan het verpesten. En dat vind ik een beetje jammer van het hele verhaal over smart cities. Ja? Mm-hmm. Het kan allemaal fantastisch, maar... Ja. Ja, vanaf 1 januari moeten al je salarissen in ieder geval over een bankrekening lopen. Ja, dat betekent dus dat je een bankrekening moet hebben. Je kunt geen bankrekening krijgen als je geen postadres hebt. En dat we dus een aantal mensen gewoon in de zeik drukken. Mm-hmm. Ja? En die keuzes die worden... denk ik in de politiek te snel gemaakt en te onderdacht dat we niet de mogelijkheid om nee te zeggen. Want kijk, nee zeggen wil al zeggen dat je kiest. Maar gewoon mensen die zeggen, nou, heb ik allemaal niks mee te maken, heb ik klaar. Ik hoef niet te beslissen over die windmolens of over dit of over dat. En ik wil... Nou ja, maar ja, dan moet je... Google heeft nu $2 miljoen aan de homeless in San Francisco gegeven. Dan moet je daar... Dan heb je die keuze gemaakt en dan krijg je van Google wat zakgeld. Ja, nou, je krijgt niet zakgeld, maar dan moet je waarschijnlijk toch wel een Google-adres opgeven. Of een Facebook, of een plus, of hoe dan ook. Ja, je moet dat niet betalen. Maar goed, en dat heeft ook iets te maken met misschien het feit dat ik nu 65 word. Vroeger had je dan de keuze om te zeggen, ik stap uit de samenleving, ik doe niet meer mee. Ja, nou, en ik zie dat heel moeilijk is. Ik kan niet meer, we hebben het wel eens over onze profielen, hè, dat iedereen profielen vastlegt. Maar goed, mijn DNA ligt vast, mijn Google profiel ligt vast, mijn Facebook profiel ligt vast. En ik vind dat toch, laten we zo zeggen, je kan zelfs zonder profiel niet meer tinderen, hè? Of wisten jullie niet wat tinderen was? Tinderen? Loop ik alweer achter? Oh, Martin Tinder. Zeg jij het even. Jezus. Ik kan er niet overal op vanaf de hoogte zijn. Code Tinder. Ja, code Tinder. Nee, maar echt, weet je dat niet? Nou, Tinderen is een methode, is een soort app of zo, waarbij je in je omgeving een lucifer kunt afsteken. Want het woord Tinder is eigenlijk aanstekertje. Ja? Om een vuurtje aan te steken, ga je een aansteekhoutje. En het idee is dat jij zegt, ik ben in voor een leuke date. En dat zet je dan op je Tinder. En dan kun je zien wie in je omgeving dat ook doen. En dat gaat via een foto. Mm-hmm. En een kort stukje tekst, een regeltje tekst. En dan kunnen andere mensen zeggen, nou, daar klik ik ook eens op. Dus dat die foto's, als je dus zegt, ik wil hier in een omgeving van 3 kilometer even weten wie hier allemaal zit te tinderen. Dan komen er allerlei foto's voorbij. Dan kun je een aantal keren in plaats van groen, kun je een vuurtje aansteken. Ja, dat betekent dat die ander ook ziet, oh, daar is iemand, we hebben een match, zoals dat heet, ja. En, mm-hmm. dan kun je verder gaan. Hè? Want op een of andere manier is het toch gekoppeld aan Facebook. Tenminste, je kunt alleen via Facebook kun je inloggen. Kun je daar bij komen. Ze willen die gegevens toch allemaal van je hebben. He, ze willen dus in feite je Facebook gegevens. Dit is de nieuwe manier om te daten. Maar dat wist je dus nog niet. Nou ja, ik dacht al, waarom heb ik nou de laatste tijd helemaal geen dates? Maar nee, ik begin het te begrijpen. Maar ja. Maar dit is Tinder. Nieuwe raad. Het gaat constant door, toch, dit soort dingen. Ik was me er serieus niet van bewust. Bart, hoe gaat dat in dating app? In dat is niet zo interessant, toch? Ja, dat weet ik niet. In mijn omgeving ken ik een aantal mensen die zich wil tinderen, zou ik maar zeggen. En die, want wat is de kracht van Tinder dat je in de buurt iemand vindt? Je kunt door de stad lopen en dan plotseling dus een interessant, dan moet je dus een datading zijn, dan kun je interessante mensen ontmoeten. En het gaat natuurlijk allemaal om seks en dating. En dat kun je dus ook via allerlei ingewikkelde sites doen. En dan moet je eens even kijken naar die onderzoeken. Ik heb van de week zitten kijken naar een onderzoek. Waarom een date lukt, hè? Dat gaat natuurlijk allemaal via internet en dat wordt allemaal onderzocht. En dan zie je dat bijvoorbeeld mannen moeten op de foto die ze erbij zetten niet glimlachen, maar vrouwen moeten wel glimlachen. En als ze een beetje verleiden kijken, helpt het ook. Maar blote tieten helpen dan wel onder de... Nee, die helpen niet voor jongeren, maar wel voor ouderen. Dus een vrouw van 45 met een beetje leuke decolleté, dan is het wel van belang. Maar een meisje van 17, daar gelooft iedereen wel dat het er leuk uitziet. Dat soort dingen. Daar is allerlei onderzoek naar gedaan. Ook dus op basis van dating sites. En daar kun je dus advies krijgen hoe je beter kunt overkomen. En dat is, ik heb er toch naar zitten kijken. Dat zijn toch wel soms vreemde conclusies. Hè? Dus... Want blijkt ook mannen die dan zo'n sixpack hebben en dat dan helemaal leuk op zo'n foto neerzetten. Dan krijg je toch een beetje het hoeseffect, noem ik toch maar een beetje. Dat een aantal mensen denken van nou toch maar niet voor mij. Ja? Mm-hmm. Dus ook daar weer bij de leeftijd, als je boven de 40 bent en je laat je nog voorstaan op een sixpack. Dat komt voor vrouwen dan schijnbaar niet goed over. Dan krijg je niet veel Tinder kliks. Okay. Maar het is dus weer een middel, en dat is een bredere trend, om te zien dat er apps komen die services waar je voor moet betalen. Want er zijn duizenden websites die je willen lokken met... Want deze is ook betaald, deze... Nee. Hij is niet betaald. Dus Tinder.com, ik neem aan dat er wel weer een speciale versie is, dat je ook nog een, extra informatie kunt gaan toevoegen. Maar het is weer dus zo'n initiatief. Het is eigenlijk een nieuwe vorm van WhatsAppen of foto's sturen of hoe dan ook. Maar het is wel gratis. Oké, en het businessmodel is weer gewoon massa creëren en dan wat verkopen. Ja, doen. Maar het schijnt voor een bepaalde soort mensen zeer, zeer effectief te zijn. En makkelijker en duidelijker en... Ja, het is ook maar wat je zoekt. En blijkbaar zoeken mensen toch contacten. En dit is een manier die dus werkt. Nou, ik denk wel dat, want als we even terugkijken naar techniek, apps in het algemeen, denk dat heel veel mensen heel veel apps alweer gedeïnstalleerd hebben. En dat het alleen dus dit soort dingen die iets toevoegen, zoals geolocatie of laat ik zeggen een soort boarding. Dus dat ik op een berichtenstroom ben geabonneerd die op mijn telefoon in beeld popt. Dat heeft natuurlijk een waarde, want dan heb je echt een meerwaarde van... Nou, dit is een app waar ik wat mee moet, maar gewoon een website... Die verpakt is in een app die voor de rest niks toevoegt. Volgens mij leven die niet al te lang op de gemiddelde telefoon. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ook. Ik denk dat we er overheen zijn. Wat mij ook opvalt is Skypen. Er was een tijd dat ik heb zo'n 60 Skype contacten. Je wou beginnen over al die cirkels die ik nu op mijn beeld zie. Of heb je nog niet geüpdate naar de nieuwe Skype? Martin. Want dan had je mij niet meer kunnen bellen. Met je tijd, man. Jongen, ik word helemaal gek van deze Skype. Heb je de nieuwe Skype al? Luke? Even kijken, heb je cirkels? Nee, ik heb helemaal geen cirkels. Luke Salas zit nog op Windows 95. Nee, joh. Je hebt gewoon per ongeluk nog niet geüpdate. Maar als je update, dan kan je niet meer meedoen aan de IT-bende. Want dan kan je ons niet meer vinden. Tussen alle cirkels. God, de ik heb gewoon Skype. Een beetje anders uit, Martin. En wat voor cirkels moet ik zien? Ja, alles is anders. Het valt wel mee, maar het is wel even wennen. Er is weer gewoon een hele interface change doorgevoerd door Skype. Oh, nou, ik zit nog op... dit is een Windows 9, Windows 7. Mm-hmm. Dus, ja, versie 7.0. Weet ik veel wat is ja. De ronde cirkelversie. Wat belangrijker is, Martin, in deze update, is dat Skype nu ook ondersteuning krijgt voor Link. En Link is, zeg maar, voor het bedrijfsleven wat Skype is voor de rest van de wereld. Het is een videoconference tool voor het bedrijfsleven. En met Skype 7.0 is ook ondersteuning voor Link ingevoerd. En Link is iets wat Microsoft een tijdje geleden gekocht heeft. Ah, op zo'n manier. Ja, en Link, daar horen we natuurlijk Wittold af en toe wel eens over. Dat heel succesvol is in Nederland. Ik heb dat zelf niet zo erg op mijn radar, maar hij weet het dan te melden. Dus die integratie... Ik ken het eerlijk gezegd ook niet. Behalve dan dat ik weet... En dat hetzelfde net met Tinder. Ik heb ervan gehoord. Ik ken het verder niet. Maar het is heel erg populair in het bedrijfsleven, ja. Nou ja, ze beginnen natuurlijk nu met Windows 10 telefoons al te komen. Dus Windows 10 Mobile. Dus... Gaan ze, Apple heeft het natuurlijk hier en daar wat zwaar, gaan ze toch via een grote omweg langzaamaan het zakenleven op Windows telefoons krijgen en Link en Skype. Ja, en Apple heeft toch ook zo'n eigen ding, de FaceTime of dat? Die heeft FaceTime, wat? Ja. Maar dat is gewoon één systeem, dat is niet speciaal een zakelijk systeem en een privé systeem. Oké. Okay. Ja, wat is er verder? Ja, ik heb dus een tijd geleden een Windows 8.1 dingetje gekocht van 8 inch. En daar zat een Bluetooth ondersteuning op die het goed deed. En toen bleek het dat er een update van Windows 8.1 kwam die dat onmogelijk maakte. En nu lees ik ergens dat er wel vaker door Microsoft fouten, patches en updates worden gedaan. En dat ze die dan weer gaan terugtrekken. Mm-hmm. Ja, gisteren nog de Service Pack 3 voor Exchange. Dat is nog wel een hele serieuze. Die trekken ze dan terug. Maar wat zegt ons dat over het bedrijf Microsoft? Zijn ze aan het knoeien? Nou ja, Microsoft voelt de druk van de consumentenwereld. Waarin iedereen alles meteen nu wilt hebben. En dat zet, denk ik, maakt het lastig om iets uitgebreid te testen. Maar je ziet het overal om je heen en ik vind het schandalig. Het is niet alleen bij Microsoft, het is overal waar zowel hardware als software uitkomt. En het is gewoon een maar het is ook een manier van ontwikkelen. Als we naar Chrome kijken, die komt elke 6 weken met de nieuwe versie. Kunnen we daarop zeggen dat het zo slecht gaat? Nou ja, kijk, je kunt op verschillende manieren ontwikkelen. Je kunt zeggen van, oké, we ontwikkelen nieuwe onderdelen. En als die goed werken, dan brengen we die uit. Mm-hmm. En we willen elke 6 weken een nieuwe versie uitbrengen en daar stoppen we in wat af is. Mm-hmm. Je kunt ook gaan zeggen, van, we brengen elke 6 weken iets uit en dan moet gewoon iets in. Laten we er iets in stoppen. Mm-hmm. Zonder dat het echt goed af is. En er zijn heel veel ontwikkelaars, en dat zie je met name bij spellen. Maar ook bij andere software, het komt gewoon te snel uit en het is niet goed genoeg getest. En dan gaat het gewoon helemaal mis. En ik denk dat het een niet zo'n slimme zet is, omdat het je meer negatieve publiciteit oplevert dan dat mensen blij zijn dat je met een nieuwe versie uitkomt. Dus ik roep op om minder snel iets uit te brengen. Maar het wordt beter te testen. Ja, maar in de praktijk is het wie moet het testen? En open source projecten, niemand test. De bugs worden pas gevonden in het, als het systeem al live is. Je ziet het bij LibreOffice ook. Het aantal testers van zo'n systeem die zin hebben om dat te gaan testen, die is natuurlijk miniem. Het is helemaal geen leuke job om tester van software te zijn. Dus laat het gewoon gebruiken en dan zien we wel waar het misgaat. Ja. Mm-hmm. Maar ja, goed, de gevolgen zijn natuurlijk ook qua beveiliging en zo. Ik las dat, dat Windows 10 later komt, de Apple Watch komt later. Misschien luisteren ze toch naar Bart. Ja, nou ja, goed. Het zou tijd worden dat natuurlijk Microsoft wat serieuzer een lijn uitzet. Want ik ben helemaal niet blij met eigenlijk het verhaal dat Windows 8 dan toch maar een misser was. En eigenlijk in de Vista-sfeer zou moeten worden bijgeschreven. Ja? Ja, ik heb zelf ook helemaal niet, dat is ook helemaal niet. Het is onwijs robuust, geheugenmanagement, onwijs goed op de achtergrond. En het is dus een beetje stom om dat dom te verklaren of zo. Want het is echt een superstabiel goed systeem, de Windows 8. Ja, dat weet ik wel. Maar in de aanloop naar Windows 10. En we moeten natuurlijk een reden gevonden worden waarom Windows 10 A niet Windows 9 is, maar waarom het zoveel beter is. En dat, je krijgt de indruk, of ik krijg in ieder geval de indruk, dat het toch een beetje gezegd wordt, die 8, dat was een beetje te veel. Martin, met Windows 8 bedoel je dan 8.0 of 8.1? Want 8.0 vind ik toch echt een gemiste kans van Microsoft. En weliswaar hebben ze de 8.1 gratis beschikbaar gesteld. Mm-hmm. Dus mensen hebben wel. Ja, ik vind eerlijk gezegd de 8.1 meer een service pack van 8.0. Ja, absoluut, absoluut. Maar 8.1 is zoals het had moeten zijn. Mm-hmm. Ja, maar ik bedoel, daar is dus helemaal niks mis mee. Nee. Maar wat wel ook interessant is, wat ik dus nu net een gesprek over een heel groot bedrijf wat nog op Windows 7 zit. Die nog steeds moeten, ik bedoel op XP zit en nog steeds moeten. En het plan is dat ze binnenkort toch echt naar Windows 7 upgraden. Dat ze dus gaan upgraden naar Windows 7 op het moment dat Windows 10 uitkomt. En wat dat betreft is de naamgeving toch ook wel interessant voor dat soort bedrijven en de managers die daar allemaal in rondlopen. Want het is bijna binnenkort niet meer te verkopen om je XP-stack nog om te poorten naar Windows 7. Op het moment dat Windows 10 uitkomt. Windows 7 mag toch niet eens meer verkocht worden van Microsoft? Hoe gaan ze dat doen? Ja, grote corporate bedrijven die gaan het zeker wel voor elkaar krijgen bij grote partners als Atos Origin en gewoon rechtstreeks dealend met Microsoft. Ja. Ik vind het ook niet echt verstandig. Nee, ik vind het ook zo. Ik was in het ziekenhuis, er stonden ook allemaal XP terminals. Ik zeg, mag het nog wel? Zich niks mis mee, zolang ze maar niet verbonden zijn met. Mm-hmm. Maar de XP is toch hier en daar nog wel best wel een ernstig probleem bij sommige grote instanties. Ja, dat is het hier ook. Maar waarom? Want is het dan niet omdat we toch eerder naar die snelle updates hadden moeten gaan van elke 6 weken? Dus nou gewoon alles over elke 6 weken updaten, hebben we toch het probleem nooit meer? Ja, maar software updaten, wat patches uitbrengen, of overstappen naar een nieuw besturingssysteem, is natuurlijk appels met peren vergelijken. Dus dat is niet helemaal een goede vergelijking. Je moet meegaan met de puur besturingssystemen, omdat er heel veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Dus het gaat voor de veiligheid en ook voor de gebruiksvriendelijkheid is het zeker aan te raden om eens in de 5 jaar minimaal over te stappen op een nieuwe versie van een besturingssysteem. Als je nu nog op XP zit, dan zit je wat 4, 5 generaties loop je achter. Ja. Sorry, jij zegt dat is omdat je nu in de oude trant denkt. Maar als je nou zegt, ik heb nu Windows 8.1 en ik ga alvast Windows 10 uitbrengen. En dat ga ik dan elke 6 weken verbeteren. En ik ga alle goed functionerende dingen ga ik terugpoorten naar Windows 8.1. Die voer ik ook gewoon daarin. Dan gaat dat systeem ook elke 6 weken meelopen in die verbeterslagen. Op een bepaald moment lijkt Windows 8.1 zover op Windows 10 dat je in 1 minuut kan overschakelen van Windows 8.1 naar Windows 10. En is de upgrade pain ongeveer 0. Dus dat is gewoon een kwestie van anders inrichten van je upgrade cyclus. Ben je dat niet met mij eens dat dat zou kunnen? Nou, ik zie het namelijk in het Ember. Ik zie het Ember JS platform. Brengt ook elke 6 weken een update uit. Zijn nu bezig met 2.0 over na te denken. Maar zijn ondertussen met 1.0 de features van 2.0 al aan het implementeren. En ze gaan dus ook gewoon in 1 master branch gaan ze straks van 1.0 naar 2.0. Ze gaan dus niet meerdere versies maken van hetzelfde, zal ik maar zeggen. Je mag dus wel met 1.0 door blijven werken en er zullen nog ook wel dingen worden aangepast, maar in principe heb je dus maar 1 versie. Ook al heette in het begin heette die 1.0 en daarna heette die 2.0. Ja, dat is een beetje een vreemde manier van werken. Maar nou ja, dan blijf je in ieder geval, bij. Ik geef ook toe dat het wat druk zet op de ontwikkelaars. Maar dit zet een druk op de halve wereld, zal ik maar zeggen. Als je nu dus ziet wat mensen aan het worstelen zijn met die XP-rotzooi. Dat had natuurlijk nooit moeten gebeuren. Ik zie gewoon machines van 1 miljoen in fabrieken staan. Waar een certificaat-error in zit. Want ja, de Windows XP-embedded ding kan niet meer bij een of andere update-server. En de embedded certificaten kunnen niet meer aangepast worden of weet ik veel wat. Nou, uiteindelijk na heel veel servers van computerbedrijven komt het allemaal weer in de lucht natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat zijn toch ernstige dingen voor machines van 1 miljoen. Waarom laat je het zo ver komen? Dat is 1 machine die ik gezien heb bij een bedrijf. Maar ik bedoel, het kan net zo goed dat bedrijf die 1 machine van 1 miljoen maakt, dat die wel 100 machines van 1 miljoen maken. Dat kan. En misschien hebben zij ook wel een nieuwe versie van het besturingssysteem klaarstaan. Maar wil het bedrijf waar het probleem was niet het geld uittrekken om te upgraden? Want het werkt toch? Mhm. Dat is een veel groot argument. Waarom zou ik een nieuwe computer kopen of een nieuwe Windows kopen? Het werkt toch? Ja, tot er problemen zijn. En hoe langer je blijft zitten met die oude rommel, hoe groter de kans wordt op problemen. En ik denk dat je dat gewoon moet voor zijn. Mm-hmm. Maar ja, als je daar niet de tijd of, denk ik, een belangrijk argument, het geld in wil steken, dan zijn de consequenties dus voor jou. Ja, maar wat je nu net ook aankaart, is natuurlijk ook best wel ernstig voor bedrijfsvoering. Als een service pack van Exchange stuitert, dan ligt gewoon je hele mail-infrastructuur, wat toch tegenwoordig een groot goed is binnen een grote organisatie. Als je mail niet werkt, dan ligt het bedrijf op zijn gat. Ja. Ja. Ja, dus alles zijn voor's en zijn tegens. Wat zagen we nog meer? Want we dwalen een beetje af naar geneuzel over software upgrades. Ik zag toevallig YouTube, die heeft de mogelijkheid gemaakt om GIFs te exporteren. Animated GIFs, ja. GIFs dood zijn, maar de bewegende GIFs enzovoort. Best wel leuk. Als oude computerhobbyist vind ik dat wel weer grappig dat nu met YouTube kan. Ja, er is een hele subscene waar animated GIFs heel erg populair zijn. Mm-hmm. Met flauwe grapjes meestal, maar dus het is op zich wel grappig om dat zo te doen. Met name natuurlijk mensen die geen flitsende machine thuis hebben staan. Leuke website hebben draaien, ja. Kun je op die manier toch iets met animatie doen. Ja, het is heel leuk in ja, hoe heet het, in de presentatie en zo. Of die, nou goed. Mm-hmm. Kunnen we doen. Jongens, even over. We zitten weer midden december en iedereen roept dat het allemaal lijstjes. Hoe is het gegaan? Hoe denken jullie dat het echt gegaan is met bijvoorbeeld Black Friday en Thanksgiving in Amerika? Want ik krijg daar zo'n een vreemde bericht over. Aan de ene kant roept IBM dat het ontzettend veel beter gaat. Aan de andere kant roepen de retailers zelf dat het toch 17% minder zou zijn omgezet. En wat betekent dat soort cijfers voor hier? Ik bedoel, worden we gek? Gaan we heel veel geld uitgeven met kerstmis en daarmee de economie een zetje geven? Of houdt iedereen zijn centen nog een beetje in zijn zak? Ik kan het slecht voorspellen. Ik heb wel het idee dat de economie aantrekt en dat er dus meer mensen meer geld hebben om uit te geven. Maar aan de andere kant, dit soort Windows 10 verhalen en zo zeggen natuurlijk voor iedereen die toch als XP-machine heeft gedumpt een poos geleden. Van ja, laten we dan maar tot april wachten tot Windows 10 of zo. Dus in het PC-vervangschema zou ik zeggen, dan gaat niemand nu per se, die niet nu een PC nodig heeft, waarom zou je dan nu een PC kopen? Ja, ik zie in winkels in Nederland, hè, ik loop natuurlijk af en toe bij allerlei winkels rond, dan merk ik dat basismachines, maar niet alleen desktop, maar ook laptops wat minder lopen, en dat die zaken veel meer aandacht geven aan accessoires. Dit is de maand om een ander covertje voor je iPad te kopen. Al heb je er een, nou wil ik een paarse of een groene of met wat dan ook erop. Men probeert daar wordt goed op verdiend natuurlijk aan die dingen. Ik ben zeer verbaasd. Ik kocht een apparaatje voor €149. En als ik daar dan een flappy omheen wil hebben, dan kost dat 29 of 39. Wil ik een ding met een toetsenbordje erin. Hè? Dit is dus een 8.1 8 inch gevalletje. Wil ik er een toetsenbordje in, dan ben ik zomaar €49 kwijt. Dus bijna de helft van de prijs van het ding, zo bij wijze van spreken. Dat gaat heel raar. Terwijl ik was toevallig in Egypte, waar die dingen voor $10 allemaal verkocht werden. Dat heeft ook iets te maken met de natuurlijk de economie, maar ook het gebruiksmodel. En wat me opvalt is dat de keuze heel erg beperkt is. Dat reflecteert natuurlijk het patroon. Ik bedoel, voor de iPad kun je al van alles krijgen. In allerlei vormen en maten. Maar voor wat vreemdere maten, dus een 8 inch, dan moet je wat ze noemen standaard dingen hebben, maar die zijn. Ja, maar jij had het al een keer over al die SKU-nummers natuurlijk. Ja. Het is wel vreselijk hoeveel apparaten er natuurlijk eigenlijk zijn en hoeveel hoedjes je daarvan dan moet hebben. En ja, maar de marges moeten, denk ik, als ik naar dat soort prijzen kijk en de productiekosten van dat soort dingen, die moeten gigantisch zijn. Er moet 100% overheen gezet worden, op zijn minst. Mm-hmm. En de winkels staan er vol mee. En dat is ook wat nu, zeg maar, ook online allemaal gekocht wordt. Ik wil toch even terugkomen op die cijfers. Want IBM zei, nou, het is enorm gegroeid, hè, met name de online sales. Maar dan kijk ik naar andere cijfers en dan zie ik dat er dus wel groei is in online sales. Maar over het algemeen genomen zegt men, ja, daar zit een zekere afvlakking in. Tuurlijk, de grote Walmart en Target en dat soort dingen hadden een grotere. De online sales was weer toegenomen. Maar dus dat is natuurlijk een hele brede trend. Een van de problemen is dat dat idee van zo'n koopseizoen, wat in Amerika dan op Thanksgiving begint, want Thanksgiving is dus een donderdag altijd, en dan nemen de mensen vaak vrijdag vrij, en dan is dan, dat is de Thanksgiving, worden cadeautjes gegeven, op Black Friday worden ze ingewisseld, en dan zou op de maandag daarna dus ook massieve activiteit online gepleegd worden. Ik weet het niet. Ik probeer in te schatten wat daar aan de hand is. Is er sprake van een stabilisatie van online sales op een ander niveau? Werken acties niet meer? Want de grap van die Black Friday en van Thanksgiving sales is dus dat er altijd acties zijn. Dat je 30-40% komt. Dat het eigenlijk een grote opruimactie is. En wat blijkt nu? Mensen produceren en marketen gewoon met prijzen. Die ze mikken er helemaal op. Dat is ook in Nederland uitgekomen. Dat de decemberprijs, dat was laatst een onderzoek geloof ik van de Consumentenbond. En daar kwam uit dat al die mooie van vooraanbiedingen, dat dat vaak niet klopte. Dat allerlei bedrijven daar een beetje mee sjoemelden. Of een adviesprijs gebruikte als van voor. En die adviesprijs wordt door niemand gebruikt. Maar dan lijkt het toch of bol.com of al dat soort bedrijven heel goedkoop zijn. En dat lijkt dus gewoon tegen te vallen. En dat, zelfs dat er gewoon opzettelijk met die prijzen gerommeld wordt. Dat vond ik wel een beetje... Ja, ik denk sowieso dat in Nederland bijvoorbeeld bol.com niet per se de gunstigste prijs heeft of zo. Het is alleen, die winnen het op logistiek. Die hebben volgens mij onwijs ingezet op goede... Als ik het nu bestel, heb ik het toch echt morgen in huis. Dat is gewoon... Dat mislukt is bijna... Lijkt wel onmogelijk. Dat is natuurlijk iets wat erg prettig is voor de mens, zal ik maar zeggen. Dat je weet dat als hij van tevoren betaalt, dat het ook de volgende dag op zijn... Echt op zijn mat ligt. En niet dat hij dan zich af moet vragen, was dit nou een corrupte webwinkel of hoe zit het? Je bedoelt, mensen betalen gewoon en verder niet zeuren. Ja, ze betalen gewoon en krijgen het de volgende dag in huis. En zijn dan blij met de snelheid. En daar willen ze wel voor betalen. Dus volgens mij wordt er bij bol.com gescoord op logistiek. Op logistiek, op snel leveren. Mm-hmm. Ja, dan, en dat tientje extra, dat, nou ja, goed. Nou ja, goed, dan, ook dat is natuurlijk een teken dat het misschien met de economie beter gaat. Want als we bereid zijn om meer te betalen voor logistiek en voor availability, mm-hmm. Dat betekent dat we meer bereid zijn om in winkels binnen te stappen waar de spullen ook echt staan. Dat we online met quick delivery willen gaan kopen. Nou ja, ik zag Toshiba wil, tenminste ik weet niet of het doorzet, maar ze willen naar SSD-only notebooks overstappen. En er zijn nu al een aantal modellen. En ik moet zeggen dat het lijkt wel alsof het heel een notebook van €1500 met 256 gigabyte SSD en weet ik veel wat, niet echt per se een showstopper is, zal ik maar zeggen, voor de aanschaf. Dus ik zie die trend wel. Ik zie dat er wel een soort... De niet per se meer alles het goedkoopst of zo. Nou ja, goed. Dat zou dus betekenen ook dat er ook... dat de economie aantrekt. En dan de vraag is, gaat dat tot werkgelegenheid leiden? Ik zag toevallig hier in Limburg dat Rotors een beetje grote drukkerij de helft van de mensen ontslaat. En dat vind ik zo leuk. Dan staan... Dan kan het er vol vallen alsof dat onverwacht is. Maar iedereen kan natuurlijk zien dat de bladen, en ik zit zelf in die wereld, steeds minder doen, dat als minder gedrukt wordt. De ontwikkelingen zijn zo duidelijk, maar het leidt allemaal niet. Het leidt misschien wel tot meer economische activiteit, maar niet tot meer werkgelegenheid. En die kwestie, die horen we af en toe van meneer Asscher, die dan zegt, ja, de robots komen eraan, maar voor de rest doet men er weinig aan. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, voor de rest zag ik als, denk ik, een van de laatste onderwerpen van deze podcast. Microsoft heeft op 11 december de Azure Remote App Delivery gestart. Dat was gisteren. Ik heb nog niet de tijd gehad om dat te gaan testen. Ik heb natuurlijk laatst de Amazon test gedaan van hoe zij een applicatie streamen naar de eindgebruiker. Dus deze remote app, codenaam Mohoro, die gaat, zal ik maar zeggen, een ouderwetse applicatie naar de desktop streamen. En dat is dus de tweede na Amazon systeem wat dat zou moeten doen. Nu vanuit Microsoft. Het kan natuurlijk betekenen dat als je een oude applicatie hebt die je nog steeds wil draaien. Een of andere oud boekhoud programma of iets wat per se moet draaien voor je bedrijf. Dat je dat nu naar de Azure Cloud zou kunnen verplaatsen vanaf vandaag. Ik moet het nog onderzoeken hoe effectief dat werkt. De Amazon optie vond ik best aardig. Misschien werkt het ongeveer gelijk. Iemand die wat over kan zeggen is altijd welkom in de podcast natuurlijk volgende week om een verslag te doen van de Azure Remote App. Ik denk dat deze manier van denken over delivery van applicaties weer nieuw is. Een soort film streamen naar je, naar een virtuele applicatie die dan voor eeuwig ergens geparkeerd wordt in de Azure Cloud. Dus, nieuw. Ik ben zeer benieuwd wat, of iemand tijd heeft om dat te gaan onderzoeken nu in deze drukte. Nou, ik hoor het graag. Ja, verder, Amazon was nog even in het nieuws omdat ze geprobeerd hadden om een alternatieve App Store te promoten via een Google App. Ja, die is nu weer die is eruit gehaald, uit de store. Ja, ja, ja. Ja. Ik vind het überhaupt onbegrijpelijk dat die hele app aankoopt, dat het nog via, bijvoorbeeld via iTunes of via de Play Store van Google loopt. Dat er nog niet allerlei mannetjes zijn die hun eigen app-stoortje zijn begonnen. Ja? Het probleem is natuurlijk inderdaad dat het dat je geweigerd wordt via de andere stores om op die telefoons te komen. Dus de telefoons hebben een soort beveiliging. En je moet dan alweer je telefoon route of weet ik veel wat om via een omweg een applicatie erop te krijgen. Is dat niet mogelijk? Je kunt niet zeg maar een app maken die je verspreidt onder je klanten en zegt van... En die ze dan op de telefoon kunnen zetten? Dat moet altijd via de App Store? Er zijn altijd mogelijkheden, maar in principe ja. Je hebt een punt, als je het even over een Android-telefoon bijvoorbeeld hebt, heb je een, hoe heet het volgens mij, een .app-extensie of zo. Volgens mij kan ik hem gewoon runnen op mijn telefoon. Je hebt de mogelijkheid om apps te installeren die vanaf een derde bron komen, of een externe bron. Ja, dat kan ik allemaal, maar kan er gewoon iemand die dat op een normale telefoon, kan je dat enabelen dat je dat mag? Ik heb die kennis eigenlijk helemaal niet, want ik heb al mijn telefoons natuurlijk zo geenabled dat ik dat mag. Ja, ik inmiddels ook. Volgens mij zit die optie er wel in, dat je dus gewoon los APK's kunt installeren. Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad de extensie .apk. En daarmee, als je dus een luc.apk-filetje zou hebben, dan zou je hem moeten kunnen installeren als je daar de rechten voor open hebt gezet. En ik heb dat dus al, en Bart heeft dat op al zijn telefoons al geregeld. Ja, het is een optie in de beveiliging, dus het staat standaard uit. Mm-hmm. Okay, ik weet dus niet of je het op een standaard telefoon kunt doen, maar... Ja. Oké. Okay. Maar dat betekent dat bijvoorbeeld zo'n club als LibreOffice of zo, die ik nu op zo'n packje wel kan binnenhalen, maar alleen als functie binnen het oude operating systeem, dus als gewoon een execute file. En dan komt er dus geen mooi blokje, hoe noemen ze dat ding, een tegeltje erin. Ja, dan uiteindelijk als je zo'n APK-file hebt weten te runnen, dan heb je gewoon ook de hele applicatie zoals je normaal hebt, zou ik maar zeggen, met zo'n tegeltje. Ja, maar waarom zijn er nog geen diensten die dat dus aanbieden? Want kijk, ik kijk wel eens op de App Store en daar word ik helemaal gek van. En dan ga je kijken wat de best verkochte zijn en dan blijkt later dat het ook allemaal vreselijk gemanipuleerde gegevens zijn. Voor die games en zo, dat heb ik al van mijn zoons begrepen, dat allemaal, ook bij iTunes, dat je daar, laten we zo zeggen, dat je daar wat aan gerommeld kan worden. Dus, maar ik zou best wel een dienst willen hebben die zegt, nou, dit zijn 5 apps die je moet hebben en verder geen gezeik. Mm-hmm. Maar het probleem natuurlijk is of het mensen die vinden, die gaan ervan uit dat Google en Apple en zo, die stores, de applicaties die daarin komen, beveiligen. En dat je dus enige zekerheid hebt dat er geen virussen en andere shit in zit. Ja, ja. Dus ik denk dat het ook een soort beveiliging is voor sommige mensen. Wacht, ik heb hier bijvoorbeeld hier apkmirror.com. Daar kan ik dus APK's met applicaties downloaden. Maar ja, hoe weet ik dat ik niet morgen helemaal een gehackte telefoon heb als ik dat doe? Ja. Maar het is wel zo dat als jij je luc.apk op jouw website zet en ik vertrouw jou, dat je dat ik dan natuurlijk jou... ik bedoel, dan durf ik dat of zo. Maar als ik, dan zou je dus als nieuwe store, de Luke Store zou dus een soort vertrouwen moeten hebben. Dat jij eens hebt gezorgd dat alle APK's die in jouw store zijn, dat die in ieder geval geen adware bevatten en andere virusachtige rommel natuurlijk. We hebben het hier toch al een tijdje geleden over gehad en niet zozeer voor apps, maar het internet is zo gegroeid dat het dus lastig wordt om de informatie te vinden die je zoekt. Mm-hmm. En dan kom je bij een tweede vraag. Hoe betrouwbaar is die informatie als je hem eenmaal gevonden hebt? Dus wat we nodig hebben zijn mensen die we kunnen vertrouwen. Coaches of mensen die dat voor je uitzoeken. Wat relevant is en wat niet relevant is. Wat betrouwbaar is, wat onbetrouwbaar is. Want iemand roept maar wat in Twitter of waar dan ook. En iedereen herhaalt het. En als het maar vaak genoeg herhaald wordt, dan wordt het vanzelf waar. Mm-hmm. En dus het is een uitdaging om de juiste informatie te vinden. Of een betrouwbare versie van een programma. Maar Amazon maakt een store. Dan kunnen we toch zeggen, Amazon is een grote organisatie die zij die vertrouwen. Dat die geen adware en... Ja, maar als ontwikkelaars software gaan aan Amazon geven van, hey, kun je dat in je store zetten? En je krijgt mm-hmm. 10.000 verzoek per dag. Hoe ga je daar doorheen filteren? Die moeten ze allemaal testen. Ja, dat doen de huidige Google Stores en alles doen dat natuurlijk ook. Daarom zitten zoveel ontwikkelaars te klagen over hoe dat... daar staat de Google Play Store staat toch heel veel rommel, hoor. Mm-hmm. Met... Maar dat is rommel, maar dat bevat... En het bevat zelfs reclame, pop-ups en rommel. Maar het is niet... virusachtig. Het zit geen keylogger in. Nou, in sommige apps dus wel. Maar ja, bij Apple hebben ze dat beter onder controle. Maar aan de andere kant hoor ik inderdaad van ontwikkelaars heel veel klachten. Dat het heel erg lang duurt. En dat het ontzettende strenge regels zijn. Maar... Natuurlijk, want als je nu een bug hebt gevonden in je... En niemand kan jouw app gebruiken, want er zit een... Nee, het is niet alleen dat, maar ook de Zwarte Piet-app kwam er niet doorheen. En andere dingen, Koninginnedag-app kwam er niet doorheen. Omdat er, weet ik veel wat, allemaal hele strenge regels zijn. Waar gewoon niet van afgeweken kan worden. En het is een langdurig proces. En daardoor krik je natuurlijk wel de kwaliteit omhoog. Maar ja, dat geeft ook weer andere problemen. Mm-hmm. Dus ja, de timing, hè? Er zijn is er wat voor te zeggen, maar... Ja, dat heeft dus ook nadelen. Ja. Ja, maar de mensen willen apps maken. We hadden dus de Ebola-crisis en dan willen mensen een app maken. Ja, die blijkt dan door Apple gewoon een week, of zolang als het duurt. En dan lopen die acties niet. Ja, aan de andere kant, ik ben met je eens, als er in zo'n app een fout zit of een bewuste malware, ja, dan ben je, ja, dat is... Nou ja, maar goed, we hebben het allemaal over bring your own device. Op het moment dat jij zo'n APK-file gaat installeren met een keylogger, dan kan je bring your own device beveiligen op het corporate netwerk wat je wil. Maar als de keylogger aanstaat, dan ben je gewoon gezien natuurlijk. Ja. En dat is ook wat bring your own device als echte super Achilleshiel heeft natuurlijk, de keylogger. Ja, dat je... Wat dat betreft, ja. Hoe loopt dat trouwens met die hele actie van Microsoft? Ik krijg af en toe van die verhalen over het nieuwe werken, maar het blijft een beetje stil daar rond. Het enige wat bleek dat, ze hadden uitgerekend een of andere groot ministerie, dat de kosten waren enorm en dat de mensen terug wilden naar het oude systeem. Ja, dus dat het nieuwe werken, die flexplekken, dat ook allemaal niet zo'n vreselijk handige oplossingen zijn. Ik ben in zo'n omgeving geweest en de mensen die een leuke plek willen hebben met het aan het raam en zo, die komen extra vroeg. Ja, daarom. De mensen zeggen, ja, er is geen plek en nou is er een app gemaakt in zo'n ministerie waar waarschijnlijk duizenden plekken zijn, dat je dan een plek kunt vinden, maar waar blijft je samenwerking met anderen, je afstemming? Misschien ben ik gewoon heel oud, maar ik vond het altijd leuk om in een team te werken met mensen die ik ken. En dat kun je natuurlijk met Skype en dat soort dingen ook allemaal oplossen. Maar gewoon het mensencontact. Maar ik begrijp dat met name de overheid heeft ontzettend zich gecommit aan dat systeem. En is overal panden aan het ombouwen en rare dingen aan het doen en flexplekken aan het creëren. En dat blijkt dus in een aantal gevallen dat de mensen daar toch zeer ontevreden over zijn. En dan gaan we dat weer oplossen met apps om een vrije plek te vinden. En dan denk ik, ja, misschien is dat niet de weg. Maar je mag bij de overheid hard roepen dat flexwerken onzin is. En dat het niet werkt, dat is vloek in de kerk. Ja, men heeft zich daar enorm... En dat is allemaal met geld van Microsoft gedaan. Die hele beweging komt uit die hoek. En ik vind het eigenlijk een beetje gevaarlijk. Juist ook omdat als je door steden als Amsterdam rijdt of zo... Je ziet al die lege gebouwen die daar dan het gevolg van zijn. En dan gaan ze er maar weer hotels van maken. Oh ja, ik heb wel het gevoel dat... want jij had het over van in wat moeten we in de toekomst en gaan we allemaal in een cafeetje zitten. Maar ik bedoel, als je natuurlijk gewoon werkplekken creëert in koffie... waar je gewoon lekker even koffie kan drinken en je zit even met z'n vieren... Een vergadering te houden in iets afgeschermde omgeving. En je gaat dan allemaal weer op pad... Of je gaat zitten werken in een hoekje en je krijgt ondertussen je koffie aangereikt. Zou ik maar zeggen, ik weet niet of dat zo slecht is, zou ik maar zeggen. Dat weet ik niet, maar ook dat soort dingen. In Utrecht heb je dus bij het station zo'n plek, ik ben even de naam vergeten, waar we dan wel eens vergaderen en zo. En dat is allemaal heel leuk. En ik zie dat het publiek wat er is ook een bepaald soort publiek is. Vrij jong, allemaal met iPads en iPhones. Misschien werkt het. Kijk, waar ik een beetje bang voor ben, dat je op een gegeven moment een ministerie krijgt en dat ze zeggen, nou, de koffiejuffrouw, weet je wat, dan besteden we maar uit aan een extern bedrijf. En dan ga je €5 voor je koffie betalen, dat soort dingen. Mm-hmm. Hè? Want die neiging bestaat natuurlijk om alles wat niet de kerntaak van de overheid is, dan te zeggen, nou, dan besteden we maar uit. In Amsterdam is nu de bewaking van van het stadhuis, daar zitten we allemaal uitbesteed aan externe firma's. Het maken van het bord in de hal waarop staat welke vergaderingen er zijn, is uitbesteed. Alles is uitbesteed, wat maar uitbesteed kan worden. Natuurlijk ook in vanwege de bezuiniging op mensen zogenaamd, dus dat in essentie levert het uiteindelijk niks op. Maar het hangt wel als loszand uit elkaar. Want als die firma even ziek is, dan werkt het dus niet meer. En dan is er dus niet een andere ambtenaar die dat oplost. Mm-hmm. Maar goed, we gaan het zien. We lopen naar de kerst. Nog een weekje en... ja. Nou, we gaan het inderdaad zien. Ja. Morgen veel plezier. Wie gaat aantrekken. En nog even terugkomen dus op in Amerika wordt dus gezegd... Het valt een beetje tegen, die kerstverkopen so far. En of dat nou 10% tegenvalt, maar de mensen houden daar in ieder geval, denkt men, toch de centjes nog eventjes in de zak. Ja? En misschien gaan we wat meer rijden, want dat is vast wel het nieuws van deze week. Betaal je nu 1,29,7 cent voor een liter benzine. Ja, dat gaat helemaal de goede kant op, lijkt het. En inderdaad, de files nemen toe, maar dat komt inderdaad dus ook door economische groei, neem ik aan. We gaan het allemaal zien. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Groeten. Bye.